اور غلامی میں جوان ہوا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کیا، یہ غلام ہے، وہ سید ہے، وہ جہنم میں جا رہا ہے، وہ آگ میں جا رہا ہے، یہ غلام کہاں جا رہا ہے، یہ بلال کہاں جا رہا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے جب میں جنت میں جاؤں گا وہ ایک عجب نظارہ ہوگا، سارے ایمان والے پل صراط کو پار کریں گے اور سامنے میدان، آگے جنت کے 8 دروازے، دوزخ کے دروازے 7 اور جہنم کے دروازے 8، جنت کے دروازے 8، جنت بڑی ہے، دوزخ چھوٹی ہے، جب دوزخ کے دروازوں پر جائیں گے تو کھلیں گے اور لوگ اندر گریں گے، جب سارے جنتی جنت کے دروازے پر جائیں گے تو سارے دروازے بند ہوں گے، کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہوگا، تو سارے کہیں گے اندر کیسے جائیں، دروازے تو بند ہیں، آگے دو چشمے ہوں گے، دو چشمے خود بخود ایک چشمے کا پانی پیئیں گے، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ ختم، مسانے کا پیشاب ختم، یہ پانی کا ایک قطرہ اندر جانے کے بعد نہ کسی کے دل میں بغض رہے گا، نہ حسد، نہ پیٹ میں پخانہ رہے گا، نہ پیشاب، دوسرے سے وضو کریں گے تو ان کے چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام کا قد ہوگا 60 ہاتھ، یوسف علیہ السلام کا حسن ہوگا، داؤد علیہ السلام کی میٹھی شیریں زبان، اور ایوب علیہ السلام والا دل، اور عیسیٰ علیہ السلام والی عمر، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اب یہ مجمع اکٹھا ہو گیا ہے، بھائی اندر کیسے جائیں، وہ کہتے دروازے ہی بند ہیں، اندر کیسے جائیں، تو لوگ نا جنت کی گھنٹیاں لگی ہوں گی، گھنٹیاں کیا ہوگی، گھنٹی کیسے ہوگی، ایسے سونے کی تختیاں، ان میں سرخ یاقوت کے کنگن کنگن کڑے، تو ان کو ایسے ایسے ہلائیں گے، اس میں سے آواز نکلے گی، وہ آواز جنت کی گھنٹی ہوگی، آپ نے حضرت علی سے فرمایا، علی سننا، وہ آواز کیسی زبردست ہوگی، تم سننے والے بھی مست ہو جاؤ گے، اور جنت کی عورتیں بھی وہ بے قرار ہو جائیں گی اور کہیں گی ہمارے خاوند آ گئے، ہمارے شوہر آ گئے، وہ آ گئے جن کا ہمیں انتظار تھا، وہ پاک بیویاں جنت کی، ہمیں اللہ نے بنایا مٹی سے، پانی سے، آگ سے، پانی سے، اللہ نے جنت کی عورت کو بنایا مشک سے، عنبر سے، زعفران سے، کافور سے، پاؤں سے گھٹنے تک زعفران، گھٹنے سے چھاتی تک مشک، چھاتی سے گردن تک عنبر، عنبر سے سر تک کافور، سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک، چہرے کو چھوڑو چہرہ، بال کالا ہوتا ہے، بال کالا، جنت کی عورت کا ایک بال، ایک بال توڑ کے نواب شاہ میں رکھ دو تو زمین سے لے کر آسمان تک سب روشن ہو جائے گا، تو اس کے چہرے کا حسن کیسا ہوگا، پھر چہرہ چھوڑو، میرے نبی کا فرمان سنو، میرے نبی نے فرمایا جنت کی عورت کی انگلی کا اتنا حصہ، یہ جس کو ہم اردو میں پورا کہتے ہیں، پورا، ایک پورا، اور عربی میں بنان، سندھی میں کیا کہتے ہیں، پورو، مورو پورو ہیں، پورو، ایک پورو، میرے نبی نے فرمایا یہ ایک اتنا انگلی کا حصہ اگر جنت کی عورت سورج کو ایسے دکھا دے، باقی ہاتھ پہ دستانہ چڑھا ہوا ہو، چہرے پہ نقاب ہو، ہاتھ پہ دستانہ ہو، اتنا حصہ ننگا ہو، اور وہ سورج کو یوں دکھائے تو سورج اس کے سامنے ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے آگے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا جس عورت کی انگلی کے اتنے حصے میں اتنا حسن ہے، اس کا چہرہ کیسا حسین ہوگا، کیسا خوبصورت ہوگا، ایک نظر جو دیکھے گا، ایک نظر، پہلی نظر 40 سال بس بیٹھ کے دیکھتا رہے گا، دیکھنے کے مزے لیتا رہے گا، 40 سال دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، تم 4 منٹ اپنی بیوی کو دیکھو تمہاری لڑائی شروع ہو جائے گی، 40 سال دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور مزے لے رہا ہے، پھر وہ خود کہے گی یا ولی اللہ اما لک فینا من رغبت، تمہیں میری حاجت کوئی نہیں، وہ کہے گا تو کون ہے، کون ہے، وہ کہے گی میں تیری بیوی ہوں، تیرے نکاح میں ہوں، وزوجنا ہم بحور عین، ہم تمہارا نکاح کریں گے، زنا چھوڑ دو، بڑی قیمت لگنے والی ہے، نکاح کرو، زنا نہ کرو، شربت پیو، شراب نہ پیو، تمہارا اللہ تمہیں خوش شراب پلانے والا ہے، قرآن تین منزلیں بتاتا ہے، تین محفلیں بتاتا ہے کہ جنت میں شراب کا دور ہے، یہ شراب نہیں جو گندے گڑ سے نکلتی ہے جس کو پی کر لوگ پاگل بے ہوش ہوتے ہیں، الٹی کرتے ہیں، پیشاب اندر نکلتے ہیں، وہ میرے رب کے خزانوں میں بنی ہے، اس کا نام تسنیم ہے، اس کا نام سلسبیل ہے، اس کا نام معین ہے، اس کا نام زنجبیل ہے، ہاں وہ میرے رب کے خزانوں سے بنی ہے۔ اور ایک مجلس ہے جنت والوں کی، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا، وہ خود ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں، خود ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں، ایک مجلس اس سے بڑے لوگوں کی ہے، یہ جنت کے چھوٹے لوگ، اس سے اوپر جنت کے بڑے لوگ، یسقون فیہا کاسن کان مزاجہا زنجبیلا، ان کو زنجبیل کی شراب پلائی جا رہی ہوگی، پلائی جا رہی ہوگی، ڈال کے دیں، ڈال کے، ڈالنے والے کون؟ فرشتے، کون؟ غلام، کون؟ حوریں، کون؟ نوکر، کون؟ ایمان والی، دنیا میں جو اس کی بیوی تھی وہ، یسقون، انہیں پلایا جائے گا، پلانے والے یہ ہوں گے، کہیں فرشتے آئیں گے، کہیں خادم آئیں گے، کہیں غلام آئیں گے، کہیں حوریں آئیں گی، کہیں بیوی آئیں گی، کہیں دوست، اور ایک درجہ اوپر وی وی آئی پی، بہت خاص لوگ، بڑے خاص لوگ۔ اور عجب بات بتاؤں، ان سارے خواص میں اکثر غریب ہوں گے، غریب، جنت کے وی وی آئی پی غریب لوگ۔ رأیت الجنہ، میرے نبی نے کہا، فرأیت عامتہا الفقراء، میں نے جنت دیکھی تو سب سے زیادہ میں نے فقیروں کو دیکھا، سب سے زیادہ فقیروں کو دیکھا، غریبوں کو دیکھا۔ مالدار بھی جائیں گے، جو اللہ سے ڈرے گا جائے گا، چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو، امیری غریبی کا قصہ نہیں ہے، اطاعت اور نافرمانی کا قصہ ہے۔ ایک سب سے بڑی مجلس ہے، وہاں شراب کا دور ہے، اور وہاں پلانے والا ساقی، میرے رب کا قرآن کہتا ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود انہیں پلا رہا ہوگا۔ نور ہے، یہ ہماری جنت کا تو نہیں ہے، یہ کیسا نور ہے؟ تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے، یہ کیسا نور ہے؟ تو فرشتے کہیں گے، اوپر کی جنت میں، جنت الفردوس کے عالی مقامات پر، علی و فاطمہ، علی و فاطمہ، علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما بیٹھے ہیں، دونوں ہنسے ہیں، ان کے مسکرانے سے ان کے دانت نظر آئے ہیں، ان سے جو نور نکلا ہے اس نے ساری جنتوں کو روشن کر دیا ہے۔ ہاں ہاں، یہ آل رسول ہیں، یہ اہل البیت ہیں۔ میرے نبی نے کہا، ایک دفعہ آپ حضرت فاطمہ کے گھر میں تھے تو حضرت حسن کو پیاس لگی، انہوں نے اما سے پانی مانگا، تو آپ حضرت فاطمہ اٹھنے لگی، آپ نے ان کو اٹھنے نہیں دیا، گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا، پانی نہیں لیا، باہر نکلے، حضرت علی کی ایک بکری تھی مریل، ایک قطرہ دودھ اس میں نہیں تھا، آپ نے اس کے تھنوں کو ایسے ہاتھ لگایا، وہ دودھ سے بھر گئے، تو آپ نے تازہ دودھ نکالا اور پورا گلاس بھرا اور اندر آئے، تو اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ بھاگ کے آگے ہوئے کہ میں پہلے پی لوں، تو آپ نے ان کو کہا تو پیچھے ہٹ، ان کو پیچھے کیا، تو حضرت فاطمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے کہ آپ اس کو آگے کر رہے ہیں، حسین کو پیچھے کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، مجھے دونوں سے پیار ہے، لیکن جس نے پہلے مانگا وہ پہلے پیئے گا، جو بعد میں آیا وہ بعد میں پیئے گا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ خود کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ وہ اس لیے تھا کہ امام حسن سر سے لے کر کمر تک 100% اپنے نانا کے مشابہ تھے، چہرہ مورا اللہ کے نبی کے مشابہ، اور کمر سے پاؤں تک اپنے باپ حضرت علی کے مشابہ۔ حضرت امام حسین اس کا الٹ تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ حضرت علی کے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اور تو آپ حسن سے زیادہ پیار کرتے تھے، بھائی یہ میرا بچہ ہے، شکل صورت ساری حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، کون سی نماز؟ نفل نہیں، سنت نہیں، فرض نماز۔ آپ سجدے میں گئے، دروازہ کھلا، حضرت حسن ابھی چھوٹے، وہ دوڑے ہوئے آئے اور آ کر اللہ کے نبی کے کمر پہ سوار ہو، فرض نماز تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اب پہلی صف والے پچھلی صفوں والے تھوڑی دیر بعد پریشان ہو گئے، سجدہ کیوں لمبا ہو گیا ہے؟ تو جو آگے قریب تھے مصلی کے انہوں نے یوں سر اٹھا کے دیکھا تو حضرت حسن کمر پہ چڑھے ہوئے، تو ایک آدمی نے ہاتھ آگے بڑھایا آپ کو، حضرت امام حسن کو اتارنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے نیچے سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بیٹے کو اتارنے کے لیے، تو اپنے سجدے میں اس کو یوں اشارہ کیا مت اتارو اسے کھیلنے دو، سجدہ لمبا ہو سکتا ہے اسے نہیں اتارا جا سکتا. ہاں یہ وہ خاندان ہے اہل البیت آل الرسول. میرے نبی نے کہا قیامت کے دن ہر نسب ٹوٹ جائے گا، میرا نسب باقی رہے گا، میرا نسب قیامت کے دن بھی نفع پہنچائے گا، باقی سب کے نسب ٹوٹ جائیں گے، میرا نسب باقی رہے گا، وہ مجھے وہ میں اپنے ساری نسل کو اپنی اولاد کو اپنی شفاعت سے تر کروں گا، میں انہیں پانی لگاؤں گا. بس ابلوہا بے بلا لہا، بس ابلوہا بے بلا لہا، یہ مشہور جملہ ہے حدیث پاک کا. تو آپ نے دونوں کو دودھ پلایا. اوہو کیا کہوں میں، کیا کہوں میں، یہ دین کتنا عظیم ہے کہ اس پر آل رسول تو ذبح ہو سکتے ہیں، دین میں کمی نہیں لائی جا سکتی. یہ ایسے شہزادے ذبح ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی ہاتھ زمین پر ٹیک دیتے اور گھٹنے بھی زمین پر ٹیک دیتے اور ایسے کمر سیدھی ہو جاتی ہے، جیسے آدمی پوری کمر ایسے سیدھی اور ہاتھ بھی زمین پر گھٹنے بھی زمین پر، پھر دونوں کو کہتے آ جاؤ بھائی گھوڑے پہ چڑھ جاؤ، تو دونوں بچے کمر پہ چڑھ جاتے اور اللہ کا نبی پورے کمرے میں چکر لگا رہا ہے. یہ کیا سوار ہیں اور یہ کیا سواری ہے. آپ نے دونوں بچوں کو اٹھایا ہوا ہاتھوں میں نہیں کندھے پر، یہاں یہاں، اور یہ عرب میں عیب تھا کہ کوئی سردار اپنے بچے کو اٹھانا تو بڑی بات ہے، پیار کرنا بھی عیب سمجھا جاتا تھا. اوروں کے سامنے بچے کو چومتے بھی نہیں تھے، تکبر کی انتہا تھی. ہاتھ پہ اٹھائے کوئی عرب سردار یہ بڑا عیب تھا، اور میرے نبی نے ہاتھ پہ نہیں کندھے پہ بٹھایا، یہاں یہاں یہاں بٹھا کے اب باہر آ گئے. تو ایک بدو نہیں رہ سکا، کہنے کا یا رسول اللہ یہ کیا بچوں سے اتنا پیار، اپنے بچوں سے اتنا پیار. کہا ہاں میں نہیں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. رب نے کہا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر. اور آپ نے کہا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا. ایسوں کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے، دین میں کمی نہیں آ سکتی، سر نیزے پہ چڑھایا جا سکتا ہے. دین میں کمی نہیں آ سکتی، اولاد کو ذبح کروایا جا سکتا ہے. سولہ آل رسول ذبح ہوئے کربلا کے میدان میں، سولہ، جن کے خون کا ایک قطرہ سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی. یہ آسان ہے، وہ مشکل ہے کہ اللہ کے دین پر حرف آئے، اللہ کے نبی کی شریعت پر حرف آئے، وہ سودا مشکل ہے. اور یہ سودا آسان ہے کہ کائنات کا سب سے قیمتی خون بہ جائے اور سب سے اعلی نسل وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور ان کے سر نیزوں پہ چڑھ جائیں. یہی محرم کا پیغام ہے، یہی اس مہینے کا پیغام ہے. دین رسم و رواج کا نام نہیں ہے، دین حقائق کا نام ہے. محرم آیا تو چند دن رو پیٹ لیا، ربیع الاول آیا تو چند دن ڈھول بجا لیے، اس کا نام شریعت نہیں ہے. پیغام ہے، پیغام ہے، پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا پر جو لٹانا پڑے لٹا دو، جو مٹانا پڑے مٹا دو، جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، جو دینا پڑے دے دو، پر نہ اللہ کا دامن چھوڑو نہ اللہ کے رسول کا دامن چھوڑو. یہ تو بخشے بخشائے لوگ تھے. میں تمہیں بتا رہا تھا آپ نے دونوں بچوں کو دودھ پلایا، پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، حضرت علی سوئے ہوئے تھے، اس سارے قصے میں ان کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سوئے ہوئے تھے. کہ فاطمہ تو اور میں اور یہ بچے دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت میں اکٹھے ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے. آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنة، اے علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، خوش ہو؟ تو حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. آپ نے کہا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے کھل جائیں گے اور ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا. تو سلمان فارسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازے پکاریں گے. پھر آپ نے کہا میں نے جنت میں ایک گھر دیکھا سونے چاندی زمرد یاقوت کا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا، جی ایک قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہے، تو فرشت نے کہا جی آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے، یہ عمر کا مقام ہے. پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ایک خاص رفیق ہوگا، میرا رفیق عثمان ہوگا. پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر ہر جنت ہر نبی کا ایک خادم ہوگا، ہماری میرے دو خادم ہوں گے، ایک طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا. پھر آپ نے کہا دیکھو عجب بات ہے، ہم سب کہتے ہیں یا اللہ جنت عطا فرما، یا اللہ جنت عطا فرما، سارے ہم دعا مانگتے ہیں. خود میرے نبی نے کہا اللہ سے جنت مانگو اور جنت الفردوس مانگو، لیکن جنت کیا کہتی ہے؟ میرے نبی نے کہا جنت اللہ سے سوال کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے علی عطا فرما، یا اللہ مجھے سلمان عطا فرما، یا اللہ مجھے مقداد عطا فرما. جنت اللہ سے آج تک جنت نے کسی کا سوال نہیں کیا کہ یہ بندے مجھے عطا فرما، پر علی کے لیے جنت اللہ سے سوال کرتی ہے، سلمان فارسی کے لیے جنت اللہ سے سوال کرتی ہے، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت اللہ سے سوال کرتی ہے، اور ایک روایت میں ابو ذر یا عمار، ان دونوں میں سے کسی روایت میں عمار کمبن یاسر کسی روایت میں ابو ذر کا نام، کا یہ وہ لوگ ہیں جن نے جنت نے خود مانگا اور اللہ سے مانگا کہ یا اللہ یہ مجھے عطا فرما، یہ مجھے عطا فرما. تو میں آپ کو بتا رہا تھا نور کی چمک اور ساری جنت روشن، پتہ چلا کہ علی و فاطمہ کی مسکراہٹ نے ساری جنت کو روشن کر دیا. آگے اوپر یہ مقام تھے اور نیچے یہ حال تھا، یہ نیچے یہ حال ہے کہ اللہ کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کچھ مانگ کر لاؤ، بھوک نے کمر توڑ دی ہے. اور یہ حضرت فاطمہ آتی ہیں یا رسول اللہ یہ فرشتے تو تسبیح پڑھ کے پیٹ بھرتے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو، ہم کیا کھائیں؟ تو میرے نبی نے کہا میری بیٹی غم نہ کر، اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے، آج ایک مہینہ گزر چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا، یہاں کچھ نہیں دیا، آگے کی خوشخبریاں سنا دیں، یہاں کچھ نہیں دیا، آگے کی نعمتیں سنا دیں، پتہ ہے گھر میں فاقہ ہے. پھر کہنے لگے سنو اس حال میں کتنا بڑا امتحان ہے. کہنے لگے بیٹی فاطمہ میرے پاس پانچ بکریاں آئی ہیں، جب کوئی ہدیہ آتا تھا ہدیہ تو آپ خود استعمال کرتے تھے اوروں کو بھی دیتے تھے، جب کوئی صدقہ آتا تھا تو آل رسول پہ صدقہ حرام ہے، آپ خود بھی نہیں کھاتے تھے بچوں کو بھی نہیں دیتے تھے تقسیم کرتے تھے. تو فرمایا پانچ بکریاں آئی ہیں، اگر تو چاہے تو تمہیں پانچ بکریاں دے دوں اور اگر تو چاہے تو تمہیں پانچ دعائیں سکھا دوں. اس موقع پر اتنا بڑا امتحان کہ وہ کہ زندگی میں ایک دفعہ آئی ہیں حضرت فاطمہ کہ یا رسول اللہ بھوک ہے کوئی کھانے کا سامان مل جائے. تو اس پر بھی میرے نبی نے روٹی دینے کی بجائے امتحان لے لیا، میری بیٹی فاطمہ پانچ دعائیں سکھاؤں کہ پانچ بکریاں دوں. تو حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں، کہا ابا جان یا رسول اللہ آپ مجھے پانچ دعائیں سکھا دیں مجھے بکریاں نہ دیں. تو کہا تو کہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، یہ پانچ بکریوں سے بہتر ہے. خالی ہاتھ واپس آئیں، حضرت علی نے فرمایا کچھ بھی نہیں لائی؟ کہا لائی ہوں. کہا کیا؟ کہا دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کے آ گئی، ذہبت للدنیا وجئت بالآخرہ، میں دنیا لینے گئی تھی پر میں آخرت لے کے آ گئی. حضرت علی نے فرمایا خیر ایامی کی ہذا، فاطمہ آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے. دنیا نے یوں رگڑا دے دیا، آگے کے درجات بتا دیے، حسن حسین کون ہیں؟ کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، انہوں نے عمل کر کے یہ جگہ لی ہے، تقوی سے لی ہے. نہیں، ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے اور یہ جگہ مل چکی تھی. ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا بچوں کا کہ میرے رب کی بشارت آ گئی کہ میرے حبیب تیرے بچے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کی سرداری عطا کرتا ہوں. اب یہ بات بتاؤ، جب جنت کی سرداری مل گئی تھی تو سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ اولاد کو ذبح کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اذان ہوتی ہے، نواب شاہ کا 5% آدمی نماز کو نہیں جاتا، 95 آدمی تمہارے ہوٹل بھرے پڑے ہوتے ہیں، بیٹھے سندھی چائے پی رہے ہیں پی رہے ہیں پی رہے ہیں، کوئی کام نہیں، ویلے بیٹھے ہیں، چائے پیتے جا رہے ہیں چائے پیتے جا رہے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے جا رہے ہیں. اذان ہوتی ہے، ایک آدمی نماز پڑھنے نہیں جاتا، ایک آدمی. اللہ سائیں بخشے سی، اللہ سائیں بخشے سی. حسین تو بخشا بخشایا ہے، اس کی تو بخشش ہو چکی ہے. بخشش نہیں ہے، جنت کی سرداری ہے. صرف بخشش نہیں ہے، جنت کی سرداری ہے. آل رسول نہیں ہے، جگر رسول ہے. یہ جگر رسول ہے، یہ چھوٹا خاندان نہیں ہے، یہ تو سیدھے میرے نبی کی اولاد ہے. میں تمہیں 500 سال بعد کا قصہ سناتا ہوں. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے قصہ اپنی کتاب البر والصلہ میں لکھا ہے کہ آل رسول میں سے ایک خاتون تنگی میں آ گئی سمرقند میں. وہ وہاں کے مسلمان رئیس کے پاس گئی کہ میں آل رسول ہوں، میری بچیاں ہیں، نہ ٹھکانہ ہے نہ روٹی ہے، مجھے پناہ چاہیے، مجھے کھانا چاہیے. وہ سردار کہنے لگا، تیرے پاس کوئی ثبوت کہ تو آل رسول ہے، تو سادات میں سے ہے؟ وہ کہنے لگی، میں پردیسن ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں. وہ کہنے لگا، یہاں ہر آدمی کہتا ہے میں آل رسول ہوں، اور اس نے منہ پھیر لیا. وہ پریشان تھی تو پتا چلا ایک مجوسی، مجوسی آگ، آگ ایران والے، آگ کی پوجا کرنے والے، آگ. ایک مجوسی بڑا سخی سردار ہے، وہ اس کے پاس گئی اور اسے فرمایا، میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے ہوں، میں تنگے میں ہوں. اس نے فوراً اپنی بیوی کو ساتھ بھیجا اور بچیوں کو، بچوں کو، اس خاتون کو لے کر گھر لایا اور آ کر سلایا، کھلایا، پلایا. رات کو یہ مسلمان سردار خواب دیکھتا ہے، قیامت ہے، جنت ہے، اور اللہ کا حبیب سبز زمرد کا ایک محل ہے، اس کے دروازے پر ہے اور اوپر جھنڈا لہرا رہا ہے. یہ شخص کہتا ہے، یا رسول اللہ، یہ محل کس کا ہے؟ تو میرا نبی کہتا ہے، یہ ایک مسلمان کا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی مسلمان ہوں. تو میرا نبی کہتا ہے، تو گواہ پیش کر کے تو مسلمان ہے. تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، میرے نبی کا رنگ غضبناک ہو گیا. میرے نبی نے کہا، میری بیٹی چل کے تیرے پاس آئی اور تو اس سے ثبوت مانگنے لگا کہ مجھے ثبوت دو، میں بھی تیرے اسلام پہ ثبوت مانگتا ہوں، مجھے ثبوت دے کہ تو مسلمان ہے، دور ہو جا میری نظروں سے. یہ اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے چیخ ماری، کہے اور ننگے سر باہر بھاگا. کدھر ہے وہ خاتون؟ کون لے گیا اس کو؟ پتا چلا وہ آگ کا پجاری لے گیا. آدھی راہ جا کے اس کے دروازے پہ زور سے مکے مار رہا، دوڑ دوڑ کی آواز. وہ باہر نکلا تو اس کا منہ کھلا ہوا اور رو رہا کہ اللہ کے واسطے وہ خاتون اور اس کے بچے میرے حوالے کر، میرے حوالے کر. وہ رونے لگا کہ نہیں، اب یہ سودا نہیں ہو سکتا، بن دیکھا سودا میں نے کیا ہے، اب میں یہ سودا نہیں دے سکتا. وہ کہنے لگا، تیرا اس سے کیا واسطہ ہے؟ تو آپ کا پجاری ہے، وہ مسلمان، میں بھی مسلمان، وہ ہمارے نبی کی اولاد ہے. تو وہ پھر رونے لگا کہ اگلی سن، جیسے ہی میں نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں رات کو مجوسی نہیں سویا، میں کلمہ پڑھ کے سویا ہوں، میرے سارے بچے کلمہ پڑھ کے سوئے ہیں، میری بیوی کلمہ پڑھ کے سوئی ہے، ہم مسلمان بن کے سوئے ہیں، اب یہ سودا واپس نہیں ہوگا. وہ کہنے لگا، میری ساری دولت لے لے، 1000 دینار ابھی دیتا ہوں، میری دولت لے لے اور وہ خاندان مجھے واپس کر دے، وہ مجھے واپس کر دے. وہ پھر رونے لگا، کہنے لگا، اگلی سن، اگلی سن، جو خواب تو دیکھ رہا تھا وہی خواب میں دیکھ رہا تھا، تجھ سے تیرا نبی ثبوت مانگ رہا تھا اور تجھے رد کر رہا تھا، پھر تجھے رد کیا، میں دیکھ رہا ہوں، پھر میرا نبی میری طرف متوجہ ہوا اور مجھ سے فرمایا تو نے میری بیٹی کو ٹھکانہ دیا ہے؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ. کہا تو نے میری بچیوں کو پناہ دی ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ. کہا تجھے جنت کی بشارت، تیری اولاد کو جنت کی بشارت، تیری بیوی کو جنت کی بشارت، اور یہ محل میں تیرے نام کرتا ہوں. پانچ سو سال کے بعد یہ خاندان اتنا قیمتی ہے، پانچ ہزار سال گزر جائیں اس خاندان کے نسب میں فرق نہیں آ سکتا، اور یہ تو سیدھا حسین کون ہے بن فاطمہ، فاطمہ کون ہے بنت محمد، ایک واسطے سے جگر ہے جگر، اور اس جگر کا سر کٹا ہے، نیزے پہ چڑھا ہے، اور بیس آدمی شہید ہو چکے ہیں اور باون باقی ہیں، اور نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، سورج ڈھلتا ہے، خون و خون ہے اور نماز کا وقت داخل ہوتا ہے. آپ کے اس مختصر سے جان نثاروں میں تین جھنڈے تھے، تین جھنڈے، درمیان کا جھنڈا اپنے بھائی کے ہاتھ میں تھا عباس بن علی، اور رائٹ سائڈ کا جھنڈا حضرت زہیر بن القین کے ہاتھ میں تھا، اور الٹے ہاتھ کا جھنڈا حضرت حبیب بن مطہر کے ہاتھ میں تھا. یہ تین جھنڈے تھے. تو آپ نے زہیر کو بلایا کہ ان سے کہو جنگ بند کرو، ہمیں نماز پڑھنے دو، تم ہوٹل سے اٹھ کے نماز پڑھنے نہیں جاتے. اور وہ اس حال میں کہہ رہے ہیں جنگ بند کرو، نماز پڑھنی ہے. زہیر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور صفوں کو چیرتے ہوئے شمر کے قریب گئے اور اس کمبخت سے کہا جنگ بند کرو، ہمیں نماز پڑھنے دو، پھر جو چاہے کرنا ہو کر لینا. تو شمر نے کہا تمہاری نماز تو ہوتی نہیں. تو اس نے کہا لعنت ہے تم پر زمین آسمان کی، رب کائنات کی، جس گھر کی توفیل ہمیں نماز ملی ان کی نماز نہیں ہوتی. اور واپس آئے اور آ کر عرض کی کہ وہ نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ بند نہیں کریں گے. تو آپ نے امام حسین نے فرمایا آدھے ہو جاؤ، آدھے ان کتوں سے لڑو اور آدھے نماز پڑھو. چھبیس کو نماز پہ کھڑا کیا اور چھبیس کو آگے تلواروں کا سامنا کرنے کے لیے کھڑا کیا.